فهم من امروز گهی با ظلمت کفرم من امروز گهی با نور ایمانم من امشب با نور ایمانم من امشب مسلمانان مسلمانان من آن ترسا و گبرم که در قصد مسلمان